wala annaka daniki yow salimun kuñu rek xelam nga ya zal qawi yow dof bi te yalla da la bindol bolé la xel pour nga jariñu tay mucc ëlëk xel moma nga sanni ko ci allu ba alal alkane fekk la ci neena dal koku dal gënul la umruka muy dund sa moy ngiñ sa ma yughni lan la lay giñlo ci sa dund modi ma yughni du jariñ mukk al maghani mangasin yu fexe delaki marchandise ayil fata ci ciam kañ nak iza damma ndem ëmbuna ak tapna taribu suuf ak bammel awsal al muribbi ciri aji taqoja wala ciri nitka neena mangasin yu fess jell bitik yu fess jell bepp xéti alal nga am ko mangasin mo xamni buñ ko te wal yété mudi ay millions millions nga am ci juroom nga xey départ ñu gassal la méta dañ lay gassal sérel la ci neena la mangasin yi jariñati xana lool la ndax bu alal jëgewul ci lu dagal ba pare nga baye gannaaw di ko jëfëndiko ci lu aram mu won wa ba kay yow rek la fay jariñ fa ya way hafanin mawdone wona alkandek aji saxlu nara saxlu neew kana ko xam nek na yashtadu di degeelo faniyan aji nara saxlu neew lu neewi sa dund ak lu neewi adina bokul adina dafa neew ndax dañuy lepp lo xamni amna fu mu commencé am fu mu yem ñom ci yalla paraf ci yalla dañu ni neew na te ci biir loolu itam yow sa dund ruti la ci muy nak ki nga xamni ki du fi ni jang ba pare me batam yépp mu aj ko ci ko xamni du fi ni jang ak ndof la ma doone na bu amé xel dal tamassak ngoyal bu baax bi baqin ci alakhira aji dess ci ba faw aji dess ci nga xam lay sayghibu deed di faddu an ka walisla muni wa'ud limal de nga de nafsaka sa bop minal amwati ci way deñi bo xey rek neel man kat ne ca bammel ya ma tay ji dala fa yendu ji wala dala fa fanani ko defé da mëna wajj dé nabizan bir mu nga aji sanni dunya adina wara ak ca alba tani wu ngay delu lil ilahi jëm ci borom bi su ko defé sa communication ak sa borom du dag mukk bu sa communication adina dagge mo xam na dem amul jariñ motax mo gën dag sa communication sa digënté ak sa borom ba paré xey sa communication adina dag dengari neena fa ya ajaban yemna wona kemtan man waja nga xamni yehru bu dana daw nara safara ëlëk naiman bil mu aj saxo nelaw guddi du julli waxtu mukk du jox waman ak waja nga xamni yatlu bu dana sakku al jannati al janna wawati bir momum laib muy aj saxo ji pof waw du baye xelam ci boromam ak ci waxtom ya ak farata yi dox digënté mak borom waw suñu ne waxtu yu jot na nga dem ci sa pof neena dekk lolou rek seni aljana nga bëgg ma do neena yem na ñaar ñoñu de muni kafa doyna aliman bepp aji xamni anna turaba niki bammel yadumu dana ko ëmb ëlëk neena koku doyna ko sara ndox mu naqay sharaban ci naan kon koku bu ko xamé té xam ko té xam ko té xam ko ndox do naqare ci mom bu dé bay bëgg dék mar rek lu mu jot na ca bux do nga dé wal fana ak lu tuti néna buñ ko indilé bénn ci bitam war na ko doy na ko dina ci dëgër lu rek té dem wa khashibu ak lu ñagas néna itam bu dé ciol bu amé lambay lu mu ñagas nako sangoré te dem yoonam neena ki mu wóor ni kat ëllëg ñaari ko ci bammel danañ koy sekk neena koka de ndox du naqar ci mom ñam du tuti ci mom yere du ñaaw ci mom nadir ta'am neena aji neex ji ñam wala rek ñam mudi aji neex niki ta'amun ladizun aji neex ji ñam wal mula neena ak mbajj mu nug mu rafet mu retax wa nu'umatin ak jigen ju ndawé neena yépp li rek sin delu na ci denga day sobé mu delu ci ñam wa han wa khaqin ak sagar rap mu delu ci mbajj ma ak ciolga denga day wal bala ak magget mu delu ci dongo ba ja neena bu fekke ne adina yi rek ci seyitte lol lek lo sol xewu ci jigen ni neena mu wax la muju lu ne lol lek lek lu neex neex neex ci cabinet ba la jëm ah yere lu mu rafet rafet rafet rafet ci sagar la jëm jigen ji lu mu ndawé tawé rafet rafet rafet ci magget la jëm neena mawdo neena kon nak yoyu amuñu solo ñun lañu amal solo moy la dul rap du magget du yaq aw rix delu ci ñamba xap mu delu ci mbajjima bala motax muy seyo obu dana mujj rek li rek sin jëm ci sobe wa kharqin ak sagat wal bala ak rab jenga de muni wayawma yafirru mar'u min kulli sahibin ويوم يفر المرء من كل صاحب كفى واعظا للغافلين يهيب دنجدي مني وكفى دوينا واعظا بمتو اجي واري يهيب بو خامني دنا رتلو سي واريم موي دوي نك للغافلين نيل واي ساغان نيغا خامني باي ووي سين خيل يالا اك الك دوينا سي واري yawma yafirru bis badana dow al mar'u chamsi min kulli sahibin ci bepp andando bis ba nga xamé ni al qur'an wax nako yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati ma do neena lolu rek te kiko wax limu wax ay am neena lolu rek doyna waré ku ci tegatu won dara yit waw doyna waré doyna jajj xamni di nga dé rek te boo dee yaa ngi jëm ci ki la fi indi woon te am na lu mu la waxoon lu mu bëgg ak lu mu bañ ne loolu rek doy na waare waaye maw do nee na fa yaa aliman woo yéem naa bu mu ci aji xam ayl man xam-xam walam teku te nekk dégg nga de fa yaa aliman yéem naa la yow aji xam ji aji dajale ji ayl man xeeti xam-xam yépp boo walam takute nek lo amilen di ay jefandiko la nga jang mu delo ko ci rek jang te do jefe mawdoni alam yeeni ndax jotul ak tiewul qulubu ci xol yi an taxsha bañu ragalat al alima yalla jot na kay jot na ci xol yi ñu ragal fatlikou seen borom ragal ko araka ma ngi lay gis yow mi may waxal sa roomul maala ngay sakku alal tes tes guddik bëccëg doo noppulu wal jaa ak daraja ku la manq luy néew ka bari nga bëgg rey sa bopp rifaatan ak ku yëkkatiku waaw nekk ci ñëpp ngay sakku loolu rek te dara delluwu ci sa borom lépp ci sa bopp nga ko delloo mu ni wama ahlul ulaati déet gaayu kowee day haakaza ñuy ñii waaw ñooñe dee lañu doon sàkku wuute nag alal ak darajaak kowe wa anibo mawdoni dee ngeen a dellu ànd ak seen lépp jëm ca seen borom foofa la daraja ja ne joodul ñàkkati mukk foofa la kowe ga nekk joodul suufeeti mukk foofa la alal ja nekk jula kenn dul contrôlé araaka gis naa la yow mii dajale xam-xam yi te jëfandikoo ko si rajan nga di lam yaxruq boo xam dana lakk na dëre daa iman dénga de nafsoo boppam gis naa la nga di lam mees gi tàkk rek te tàkk boobu muy tàkk moom mees gi jariñoo ci mu ñeneen a ngi koy jariñoo mu niiran bi mu ngay aji leeral xayri ñeel keneen inna zaaka ni ki loolu max pers la jàng nga xeeti xam-xam yépp xam-xamu sharia yépp jàng ko la daga nag la xaraam ba dajale yépp di xëy rek di jàngle di tere ci njàngle mi di digle ci njàngle mi te li ngay tere doo ko bàyyi li ngay digle doo ko def maa doon nee na kooku kay mooy lam di ni di leeral nit ñete moom mu ngay lakk nga di jàngle noonu di jàngle noonu ba nit ñi jube ci seen njàng xame ci yàlla topp ci seen boroom nga xëy dee dem safara ñoom ñu xëy dee dem aljanna nee na nag ki jàng te jëfandikoo xam-xamam noonu la ko Maodo melale waaw sondeel bi ñu taal muy tàkk rek di niital keneen ba jeex ci biir tàkk yi mu jeex ci moom moom atamuru nee na ko ndax da ngay digal naa sa nit ña dénga de fii kulli yowmin ci bépp bis bépp ngeen nga bépp bés yaa ngi leen naa lii la yàlla digle lii la tere lii la daganal lii la xaraamal def leen li mu digle di soow rek naa si yéen bilu nga aji fàtte nag li nafsika fàtte sa bopp zaa nee na Maodo nee na woowu melo de te moo di xam li yàlla digleeg li mu tere lépp di ko digal nit ne dina ko tere te jaaroo ca Maodo nee na zaa loolu de melo woowu di aaron gàcce la yaibu boo xam ni dana ëyibal aleyka ci yow yow mi ko melowoo loolu mu delloo ko moom Maodo ci boroom xam-xam yi jàng te jëfandikoo wuñ seen xam-xam dénga de nee na wa in amalan ah ankaxta ilman tanaasala bi mulkin mudaamin laysa fii xurubu wa illa fa inna naxla laysat bi naaficin ida lam yakun fiiha simaaru tatibu Maodo nee na wa in ankaxta ndéem seyloo nga amalan maanaa waxa mbaa new jëf ilman ji jeegu xam-xam wala danku xam-xam nee na tanaasala bu ko defee ñoom ñaar danañu jur bi mulkin ci nguur mu daamin ba di bu ñu saxal lay sa fii boo xam de nekk ca xuróobun ay xare nee na bu fekkee ni li ñuy wax jëf boole nga kook li ñuy wax xam-xam ñu sëy maanaa jëfandikoo nga sa xam-xam rek jàng nga ba xam jëfandikoo ko nee na bu ko defee jàng nga ak jëfandikoo ko dinañ lay julal nguur boo xam ni gi doto folleeku mukk te nguur ga day ay fetal du ca jub te moo di rek di nga tedd fii texe ëllëg waaw wa illa ndéem nag jëloo jëf boole koo xam-xam ñu sëy loolul da nga leen a berante ku ne jëm fa ko neex ah Maodo nee na su la neexee waaye fa inna nax la na la wóor ni tàndarma de laysat bi naaficin déet muy aji jëriñ ida lam yakun ndem nekkul fiiha ca tàndarma ya simaaru meññal tatib boo xam dana neex nee na tàndarma de fa ñu koy fonke du njoolaay gaa jaayu ga ca ngelaw yi ndax bañ na ko baamul ker fa ñu koy fonke kay moo di meññal kon tàndarma bu meññul so bu yee ba génne boppam ci garab yi Maodo nee na aleyka taqool tuqaa ragal yàlla na nga taqoo ragal yàlla ndax innal xuyóora ni ki yiw yi jamiaha ñoom ñëpp tadammanaha ragal yàlla làmb na leen nee na yiw yëpp yu addinaak yu àllaax yu téyeeg yu ëllëg nee na yëpp ñu ngi jóge ci ragal yàlla boo xisee ragal yàlla rek sa addina baax na sa àllaaxira baax na waaw inna taqiya Maodo nee na ne aji ragal ji boroomam na jibu aji tedd la ci boroom mu ni fatrid na nga dàq raayaaka sa ñaari sàmm yooyu an maxaarimi rabbina mana sa ñaari jur yooyu an maharimi rabbina walis dénga astaghfirullah neena fafrid na nga dakk raayaaka sa jur yooyu ñu war leen a sàmm te nga di leen sàmm yaay sàmm bi na nga leen dàq an maharimi rabbina walis xuromi sunu borom te moo di ah yàlla li mu araamal lépp ay cere tax mu araamal ko bëgga nga ca ca xool ga lammeñ nga ca ca wax ga noppa nga ca ca jéglu ga dénga ak sa pëye nga ca ca ca njaaloo ga mun yooyu yépp nag nee na la yàlla araamal ay toolam la yooyu la yàlla booleel ay jur say jur lañu kon na nga fexe ba boo leen di sàmm doxal seen digganteeg toolu yàlla ba waaye boo waxee loo war la wax rek bàyyi nga sa lammiñ mu ruur boo dégloo loo war la déglu noonu waaw loo leen di sàmme nag loo leen di sàmme mu ni bi min saati taqwa ak rayatu ragal yàlla nag lañ leen di sàmme waaye du coow du leneen boo dee ba ragal sa borom pire xam ni ëllëg lépp di ko di ngeen ko régler te mu ngi jàkkaarloog yow boobaa ba saw yet assuré na ko defee boo defee noonu yëj si fay mu jiibun aji wuy ji bépp aji woo aji wuy ji bépp aji ñaan aji wuy ji bépp aji jàq bu ko defee mooy fay min ka ci yow ala inna xayra zaadi taqwa ilahina wala taxsha xayra allahi fa huwa xasibu ala nee ma bàyyi loola xel ni inna xayra zaadi ni ki ngeen di yóbbal boo xam ni bii ni da nga ko yóbbuloo te yeeg ëllëg taqwa ilahina mooy ragal yàlla boo ragalee bóor bi rek am nga yóbbalu te yeeg ëllëg nee na la nag wala taxsha bul ragal xayra allahi ku dul yàlla nee na yàlla rek ko yeyoo fa huwa moom xasibu mooy aji doy ji nee na keneen ku mu mën di doon na nga ko ormaal na nga ko rus na nga ko teral na nga ko màggal yooyu yépp def ko nit ndax am na ñoo xam ni boo leen ormaalul def musiba boo leen teralul def musiba boo leen màggalul def musiba waaye ragal nag yàlla rek la ko war a def bu dara desul la cëru ragal bi ñëw nee na bu ko def sax mel li mu def donte yonent bi sax jox ko yàlla rek walaw la sukunu alalamina nee na bu konteeg dal mbindéef yi li xëyri yi jëm ci leneen lu dul moom nee na bu fekkul woon ni mbindéef yi ba ñu tëbee jëmuñu ci kenn ku dul yàlla nee na ñoom ñëpp dinañu jàkkaarloog yàlla maodo nee na bu fekkoon ni mbindéef yi du ba ñu tëbee dañoo dévié am feneen fu ñu jëm fu dul yàlla am it yeneen yoo xam ni dañu ko jox seen ku dul borom ba te mooy ñu jox ko mbindéef bàyyi yàlla maodo nee na bu fekkul woon du loolu nee na kenn ku ci ne boo taxawee da nga jàkkaarloog yàlla atama wala sukunu alam bu du konte jéngu mbindéef yi li xëyr yi jëm ci ku dul yàlla raawuñ jàkkaarloog yàlla ayaanan cig jàkkaarloo ndax wal ilahu yàlla kat xaribu ay jigéen la mbindéef mi ndax mu aqrabu ilay min xablil warin ko kay soriwu la soo ko gisul rek la la tere nga gis ko yaa ko def moo tax ma woo doon ala ma bàyyi loola xel moo di axlis na nga sellal al amala jëf yi waalam te nga xam ni bi annahu niki moom yàlla xayoorun ku fiir la fiiraakoon la sellalal jëf yi moo di lépp looy jëf rek na yàlla rek tax waaw ku mu cay xajal xajal la ca na nga xam ni yàlla nag ku fiir la boo ko boolee keneen rek ci li mu moom mu gedd xayoorun fiiraakoon la fala yardaa du nangu te sóobu ak jaxas du nangu alxuloo ba xoli te sóobu ñuy jaxasoo ñuy jaxase cëram ak cëru keneen dégg nga de fala yardaa du nangu du gërëm alxuloo ba xoli te sóobu ñuy jaxase cëram ak cëru keneen waaw na li muy nangu mooy ba jox ko lépp rek مهدون ينا ولا ترضى أن تلفى مطيعا لغيره وذلك يستحيي صميم أريب نينا ولا ترضى بل ننغمك أن تلفى بفك فتلى مطيعا غي أجي توب لغيره نيال كدل يال جامو كن كدل يال ولا نغرغل كن كدل يال نينا بكن ننغمك وذلك تجمودي جامو كن كدل يال يستحيي دينغ دي dana kersou ca aribun aji xellu ji samiw ku di aji xellu rek neena ki am xel mus neena dal te xam yalla xam gëddam neena koku rusna di def dara te yalla taxul waaw rusna atushrikuhu ghayran wa lam yaku hadiran ladayhi لدى خلق الوجود عريب نينا اتشركو ندخ دنا جادو غادي كو بوكال موم يالا خيرا اك كنين دوكو نانغو تي ولا ميكو نيكول وان حاضرا دون ادي تيو دنگ دي لدي فاس يالا عريب كن لدى خلق الوجود فاس جندو لي ام bi muy bind li am lepp kenn fekke wuko kenn tewé wuko kenn taxawlé wuko ba mu def li am lepp ba paré ngadi ko ngadi ci bolé kenen ko nangou lolou kumu don yowé di yow lo sonné ba paré ñu bëgg ko askanalé kenn wala ñu bëgg ci duugal kenen wala ñu bëgg ci wutal ci kenen motax muni amin ba'di khalqi dhati wal fi'li rabbana yumasilu aafil mujrimina salibu denga de muni ayumasilu ndax dana yemo denga de ayu masiru ndax dana yemo denga de salibu ken mu yemo rabbana sunu borom afil mujrimina kide aji jeggal ji way bakar ni ba'di khalqi zati ginna weto bind jemja wal fi'li ak jefti ndax yalla mo bind kep ku man don mo bind sa jëm mo bind sa yëngutu lepp ci say doxat say xoli nak say deglo say wax yépp yalla waaw ndax koku nak dana yema kenn ci yow bu ko defé nak bo jël joxé keneen ci rub yalla mom wala ci rub yalla mom nga bolé ci keneen ci yow du ko nangu dëgam nit mo na diw kenn fekkuma ci mom ma sa yalla kon nak dal mawdo neena ala nga ma deglu ahsin nga rafetal al a'mal jif yi te moy lan wetal ko rek loy def nga adresser ko mom dong mu mom ko wa alam te nga xamni bi annama muti'un niki bepp aji top bi ci yalla lam yati bo xamni indiwul rafetalul jef yi fahu mom la'ub fa kon la de nga de wa abdullah mukhlisan waw jef jo xamni ji selul rafetul te modi nga jox ko kenen kulul yalla wala lu yalla mom nga jox ko kenen wala lu kenn bokul nga bolé ca kenen neena lolou yalla du ko nangu shirku yalla da ko bañ da ko bañ lol ci bo de sag rek di ci tabbi ndax dafa sew ndax sa boone yalla diw rek shirku duguna ñam yonenti boone yalla ak yonenti bi te jef ja nga boole len ko neena shirku duguna ci barke yonante bi de yàlla, ci barke diw de yàlla. Waaw, nga xam ne yàlla bind si yemalewul, yemalewul daraja yi, kon ngay jottali ko ci daraja jëy yi l'estime jëm ci yàlla. Mu ni jëli su malikin aji toogandoo buur, aji toogandoo joo xam ne lam yëkkul nekkul mutaaddiban, di aji yaru, di aji tegginu. Ah, kooka na xam leen taridun, na xam ni ku ñuy dàq la, zalilun, nee na aji torox lay doon, saaxilun aji torox la, wax xajibun ku ñuy baare lay doon itam. Nee na bu fekkee ni même buur rek, bu fekkee ni taa boo toogee ci place am, respect ba nga ko war a jox joxoo ko ko, meloo place ba laaj defoo ko, lu dul nu la neex mel, nu la neex def, nee naa ñii de benn mën na ci am xëy mu dàq la, waaw nangu lu mu la mayoon, wala nga jub si bunt ba mu ñu leen bu ñëwee bu mu yëg si, te benn baaxu ci abal ma boole ko lu mu la mayoon ci boppam mu nangu ko, wala diw kat na ma jéggal bu yëg see na ma jéggal, yëpp baaxul. Kon nag rawatina yàlla. Kon mu niw nag ala boo yëgul ma yëgal la, lan laa la yëgal raaxib, na nga fugloon ci al mawla borom bi al muhaymina ka di aji acte lépp, ka di aji sëpp lépp say yi di ka di sama sang di aji bind sama. Waaw, ndax yàlla kat fugloon teeg moom bari na loo baax na lool ci fi, ndax foo toog jàpp ni mu ngi lay xool, foo taxaw jàpp ni mu ngi lay xool, foo tëdd jàpp ni mu ngi lay xool, bu boobaa dootoo jàppati mukk yow dong la bay def njaaxum. Fa neexma baax na mutti woon bépp aji topp boroomam, raxoo bu ku di fulwaa koon lil xabiri ñeel aji dañ ko mbëj te mooy yàlla. Nee na boo ko bàyyee xel ci fépp ci lépp rek mu baax. Nee na ka nga xam ni kii dem na ba ub buntam tëj fay lampam, tey def lu jaadoo di ko moo tax mu ub bunt ba fay lamp ba, kooku bàyyeetul yàlla xel, nit ña la bàyyi xel, ndax yàlla xamul bunt bu ñu ub, xamul lamp bu ñu fay. Kooku nag bàyyeetul yàlla xel, nit ña la bàyyi xel. Maodol nag yooyu yaaxum yooyu yépp, melo yooyu yépp, rëcc-rëcc yooyu yépp ci diggante nit ak boromam dara waralu ko lul àddina. Waaye nag ma wax la ni àddina jar ko yow mii. Fa in tasal boo ma laaje dunia àddina, fa inna sururha na nga xam ni ki mbégam yaudu dana mujj asaaban di mbugal ëllëg, te yataqihi dana ragal mbugal moom ak dana ko wattandiku adibun bépp aji tegginu. Nee na bépp lépp loo xam ni yaa ngi koy doxal ci àddina mu la bi jël mbégte. Nee na mbégte moo xam ni mii mbugala cay topp moom mbégte jaru la dabu. Te nee na mbégtem junni at mbugalum ñaari minute rek ëpp na ko. Kon nag xamal loolu. Fa in tasali dunia yaa ngi may laaj àddina, boo ma laajee àddina fa inna umuraha ma ni la niki mbiram yi ka adraasi ahlaamin, mu ngi demee ni ki laxas laxas gént rek. Lépp loo xam ne ci àddina la nga di ko fonk, nit ñi di ko xëccoo, di dugg di gént di kër kër yi, gént la rek. Ba def laxas laxas gént yoo xam ne feeñ nañu tax yi bu te ñu nëbb, mel ni yow mu nga xam dangaa tëdd gént lu la neex lool, lu jéggi dayo ci neexaay bi, nga nekk ci loolu jekki-jekki ne xifeet badat wa taxibu. Waaw, moo tax mu ni fa in tasali dunia yaa ngi may laaj àddina, boo ma laajee àddina naa la ni fa inna xalaalaha niki lu daganam xisaabun, nee na mujjam ëllëg rek la lay doon. Waxab sun ak galateelal ci place di ko regle benn par benn, wal haram manila la aram ci adina uqubun bugal la nak adina li nga xamni dagal na bo taxawé ëlëk ci place yag fa lool té rek lé contrôle mo la fa yagal li dagana tax ñi wax waye li aram mu waxalé wuñ ko bo yexi rek ñu jallal la fa in tasali dunya boma laaje adina man na la ni fa inna wazanaha niki di sayam akhafu mu gara wayf janahan ci laf lil baudi ñeel yo xalubu bu di wara kon neena bu fekke ni yang may laaj adina boko beugé tek mu yegul ma wax la adina ni la fu am ci yalla ak ci gaay yalla ak para pour ëlëk mo gëna woyof lafu yo kon nga xamni amul solo fa in tasali dunya bu fekke laaj nga ma adina man la la fa innal ladhi zahaniki aji neexam mera mashubun luñu jaxase la bi dhurrin ci lor wa bu'sin ak wañsu wal bala ak musiba lor ak wañsu ak musiba wa wax na lañu dunya adina lepp lo xamni li lu ci neex la neena ca daganul mo xam ak nu mu neexé ba doom adama di ko dobu di ca reey bopam neena fi rek lay mujj bu la jurul lor ci adina ak wañsu ak bala jural la musiba jural la taxé di ëlëk.